Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором была Ніна Стужинская. Яна скончила Белорусский державный университет, кандидат гістарычных наук. Узначальвае громадское объединение «Белорусская жаночая лига», якую створила десяток годов тому. Ніна Стужинская замовила нашим корреспондентам потрактовать передачу на тему «Место и роля жаночих организаций у демократичном осяродку Украины». Спадарня Стужинская 6 годов была наместником старшини БСДП «Народная громада». Аднак пасля расколу на дзве прынцыпова засталася ў ёй шараговцам. Яна ведае рэаліі партыйнае жыцця, таму і папрасіла нашу корэспандэнтку Юлію Шарову зрабіць сюжэт пра лёс адзінай у краіне жаночай партыі «Надзея», якую ў кастрычніку 2007 году Верховны суд вырашыў ліквідаваць. Ці азначае гэта, што партыя назаўсёды знікне з палітычнага поля, а яе чальцы перастануць удзельнічаць у грамадскім жыцці краіны? Ці спрабуе «Надзея» аднавіцца? Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла. Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы. Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тым, что она стала субъектом и сузаснавальником Союзу левых партий. Напередадні конференции Союзу все документы были у парадку, а праз колькі дзён пачаліся проблемы. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які займаўся справай ліквідацыі «Надзеі», каментаваць сітуацыю адмовіўся. Згодна з маімі функцыянальнымі абавязкамі, я на гэта не маю права. Мы перабіем рэпартаж Юліі Шаровай пра рэаліі жаноцкай партыі дзеля кароткай даведкі. «Надзея» ўтварылася 13 гадоў таму на базе прафсаюзу супрацоўнікаў асветы. Цікава, што за тым часам, напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, яе зарэгістравалі менш чым за паўтара месяца. Хоць і дэкларавала выразныя палітычныя мэты, актывізацыю жанчынаў, ніхто не шкодзіў з'яўленню новай палітычнай структуры. Аднак, калі праз два гады «Надзея» далучылася да апазіцыі аўтарытарнаму рэжыму, дык адразу адчула перамены да сябе з боку новай улады. Утвораная Александрам Лукашэнкам ідэалагічная вертыкаль вельмі сур'ёзна паставілася да таго факту, што рэйтынг партыі быў больш за 8%, адзін з самых высокіх сярод тагачасных дэмакратычных структураў. Аднак даму слова журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея». Палітолаг Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала. У яе ніколі не было ні выразнай пазіцыі, ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, якім, напэўна, нешта тлумачылі, а можа, і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў. Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах. Урэшце былі сузаснавальнікамі Саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палевікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палевікова. Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна. А вось меркаванне Алены Яськовай. Я нікому не собіраюсь даказваць, што мы существуем в тот перыяд. Мы просто дзействуем. Са слоў спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна. Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую. Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць «безнадзейная надзея». Не было праграмы, не было некага пасыла, меседжа жаночай адрэснай групы. Мой пункт гледжання, гэта партыя выкарыстоўвала такую сервільную ролю. Пры партыях мужчынскіх, умоўна кажучы, так, ты яе заўсёды перацягваў адзін бок ці другі бок. Для таго, каб у свой час за круглым сталом, дзе прымаліся рашэнні, прадстаўнік «Надзеі» падымаў ручку в належны час і за належнае рашэнне, якое вынеслі да гэтага мужчыны. Вось чаму не спраўдзілася гэтая партыя? Таму что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сутности, они и працавали. А у них нет было все это. Ну а что отбывается с жаноцким уделом у інших партиях краины? По воде господарни Стужинской представительство слабого пола у некоторых организаций складая от 20 до 50%. Это тычется найперш объединенной громадянской партии, социал-демократичной громады и народной громады. Далее журналист Инна Студинская. У партии БНФ кожная шостая жанчина. Навод у складе Сойму захаваная пропорция. 7 жанчин с 51 сябра. Але сказать, что жанчины там на первых ролях не доводится, каже сябра Сойму Валентина Святская. Какую партию мы не брали? Демократичную, монархичную. Те домостроевские устои, они пануют до этого часу. И женщину, на жаль, воспринимают не как ровню себе, а как человека, который может в первую чергу обслуговывать. На жаль, это такие отношения, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщину принять решение? Ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашивают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная. Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у каждой организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скрыган, свержая первый секретарь ЦК ПКБ Сергей Калякин. Этот человек, и он может быть и добрым керовником, и человеком, який инициирует некие идеи, який может добро-добро выконывать працу в многих питаннях вельми компетентны. Може иногда притормозить некие деяния. Перепыни материал Инны Студинской про удел жанчин у партийном будовництве деля того, каб акцентовать увагу на тем, что господарня Скрыган подчас БССР узначальвала Капыльский райкам КПБ. Яна представник еще советской жаночей элиты и добро памятая, что, не глядя на все умовности, удельная вага жанчин у шматмиллионной КПСС складала у 1990 годе 30%. И каждую третью первичную партиорганизацию начальвала тогда именовито жанчина. На долю жанчин за огульной колькости секретаров обкамов приходилось 7%. Однако про сгод, коли компартию заборонили, по воде социологичного опытания сярод коммунистов 73% заявили, что не ожидают больше вступать ни у якую партию. Коли мерковать по сегодняшних белорусских партриалиях, слово яны тримают. Однако по воде назиранию Инны Студинской, якая доследуя в своем материале эту тему, а пошлым часом наметились опевные перемены. И найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць. Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая. Калі казаць вось жанчыну партыі для нашага рэгіёна, то на Верхнедзвінчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат. Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякин признается, что у партии значно меньше женщин, матриархату нема, але роля их надзвычай великая. Женщина у партии может все. На жаль, сегодня мы не можем сказать, что их шмат. У политики будет это вельми-вельми сегодня тяжкая справа. Да и мужики их не вельми добро туда пускают. А дискриминация есть женщин? Я думаю, есть. В нашем громадстве это есть. Тут есть шмат такой традиции не вельми доброй. На жаль, женщины не вельми сами хотят порушать эти традиции. Валентина Кудлацкая так само признает, что дискриминация у дочинения женщин присутничая во всех партиях. И когда проводятся некие важные тусовки партийные, какие-то партийные съезды, их это все так видно, видовочно и отшувально, потому что мужчины в большинстве лоббируют свой интерес, ну а женщинам что достается? Социальные комиссии. На жаль, это есть. Але мне подается, что в нашем женском сообществе уже хапая зараз и некой мудрости, и хапая напрацеванного опыта и ведов для того, как потеснить мужчин. Прошу прокомментировать ситуацию с уделом женщин у партийном будовництве краины, громадской редактора «Тыдня», старшиню Белорусской жаночей лиги, историка Нину Стужинскую. Женщины опошним часом демонструют все ж таки цікавность до политичных партий, потому что примеряют на себе костюм политика, потому что свет переживает зараз литерально нашествие женщин, которые имкнутся на первые посады в державах. И жаночая лига, моя организация, весь час вот популяризует этот досвид с тем, как вот натхнить наших женщин, что только про уластную активность, дзейнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад у развіццё дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка. Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны. Слово нашаму корэспанденту Галіне Абакунчык. Офіційна статыстика паведамляе, што ў Беларусі зарэгістравана 2263 грамадскія арганізацыі. Прыкладна 3% з іх жаночыя грамадскія аб'яднанні. Бальшыня рэгіянальнай структуры, якія дзейнічаюць у буйных гарадах і так званай беларускай правінцыі. Наколькі эфектыўна цікаўліся ў лідаркі беларускай жаночай лігі з Баранавічаў Клаўдзіі Стараверавай. Быў час, калі жаночы рух быў прывабны, людзі да нас ішлі. Вядома, жанчыны хочуць значна больше і жанчыны здольны зрабіць больше. Але зараз жаночы рух знаходзіцца ў вялікім заняпадзе з гэтымі дэкрэтамі, з гэтымі указамі, як сякеры абрубліваецца. Яшчэ адной прычынай малой актыўнасці жаночага грамадскага руху актывісткі ў рэгіёнах называюць раз'яднанасць. У гэтай з'явы ў сваю чаргу ёсць свае прычыны, кажа старшыня жаночай ініцыятывы Салігорску Вікторыя Раманішка. Нет тут такого, может быть, общения, как среди партий. То есть у них есть общая, может быть, цель – выборы, смена власти. А общественные объединения женские, они работают каждый в своей какой-то теме. Может быть, даже амбиции играют большую роль. И сейчас вот женское движение есть, но оно довольно слабое и разрозненное. Тут варта нагадать, что ягоныя лидеры разумеют необходимость объединения и неодночас пробовали рабіць кроки на сустрэч одно другому. Апошні раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Каардынатарам новастворанай жаночай сеткі Беларусі была абраная наш сённяшні грамадскі рэдактар, лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Сэнс аб'яднання палягае ў пашырэнні ўплыву арганізацыі на краіну. Зараз сетка пакрывае крыху больш за 30 раёнаў, аднак цягам бліжэйшага часу яна плануе з'явіцца ў 57 раёнах. Гэта азначае, што сетка пашырыцца на палову тэрыторыі рэспублікі. Аднак даму слова нашаму корэспандэнту Галіне Абакунчык. Актывісты жаночага руху Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці. Але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі «Пралеска» ў Магілеве Надзея Салаўёва. Арганізацыі, дзе началі стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Праводзілася даследаванне. сведения высветлили сами женщины по Беларуси, то, что после працы семьи на третьей позиции стоит это социальная, политическая, громадская деятельность. Потому она еще такая неразвитая, неведомая. Актывистка заявляет, что белорусские все больше охотно долучаются до громадской деятельности и становчих прикладов працы женских организаций достатково. Черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», координатора женской сетки Беларуси Нины Стужинской. По звездках Министерства юстиции у нас в Украине неде прикладно 20 женских организаций громадских. Это не так шмат. Але опошним часом заявляется то, что называется женские громадские инициативы, которые не зарегистрованы. Я не памятаю выпадку, коли б жаночие организации регистрировались опошним часом. Но я ведаю выпадки, коли отбирали эту самую регистрацию, и колькость жаночих организаций только поменьшается. Коли поравновывать с момента возникнения в широкой хвале громадских жаночих организаций, это 90-е годы, то в основном акцент был на национальной идее. А опошним часом назирается та з'ява, что жаночие организации структурируются, как структурируются жаночие рухи. Але что тычется боевого авангарда жаночих организаций Беларуси, безумовно, деятельность их мая политичное тень. Они активные удельники всех политичных кампаний, избирательных кампаний. И они завсёду несут вот этот стяг демократии в Беларуси. Что являет собой среднестатистичная, так бы мовить, активистка жаночего руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны. Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Один час вельмі актыўнай у горадні была Светлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольший тиск зазнала Анжеліка Борис, якая означалівае союз полякаў, не признаваны уладами. Мін'юст не задоволілі выніки з'езду, на якім яе абралі. Новое кіраўніцтва союзу було обвешено нелегітимним. Але сябры союзу не пожадали скарыцца, і їх падтрымала Польща. Анжеліку Борис десятки разов выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забирали пашпорт, нават посадили под арышт. Яна кажа, что гэта каштавала шмат нервов. Але свои принципы треба отстоивать у розных ситуаціях. Ситуація, коли здавалося, що вже всього досить і нічого не хочеться. Ну, але у мене такий характер, що я, коли мощно падаю, я хутко устаю. Я думаю, що так само ця вся ситуація мене цього навчила. Навіть не навчила, я просто відкрила цю здольність у себе, тому що я про їх навіть не ведала. Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжаліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі. 16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады. Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжеліка Борыс, Светлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці. Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару «Тыдня» Ніне Стужынскай. Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзміцера Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі тут ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць, адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это интеллект. Сдымаю, что называется, капелюш. Женщины вельми адукованы. И зараз час патрабуе таких інтэлектуалак, беларусак. Жанчыны прыгожыя, з густам, жанчыны еўрапейскага кшталту. Жанчыны, якія могуць павесці за сабой людзей, якія вот прыцягальныя, якія прыклад для астатніх жанчын грамадства, якім верыць. Мінулы год еўрапейскі звяз пражыў пад знакам ініцыятывы «Год роўных магчымасцяў для ўсіх». І гэта не выпадкова, бо ў сусветным маштабе заробак жанчыны на 30-40% меншы, чым у мужчын, якія выконваюць тую ж працу. Жанчыны займаюць 10-20% кіраўнічых і адміністрацыйных пасадаў і менш за 20 месцаў на вытворчасці. Сярод кіраўнікоў дзяржавы жанчыны складаюць менш за 5%. А наколькі гэта актуальна для Беларусі? Ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак? Ці актуальнае тут так званае гендэрнае пытанне? С падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская. Даследаванняў, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі гадамі ў Беларусі не праводзілася. Распавядае Людміла Пеціна, лідарка жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі. Калі няма сістэмнай палітыкі, няма і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%. А по незалежным даследаванням каля 40% розніца. Ёсць тэндэнцыі на рынку працы выцяснення жанчын з кіруючых пасадаў. Мая суразмоўца называе сённяшнюю сітуацыю ў краіне патрыярхатам. У Беларусі існавала два нацыянальных планы па дасягненні гендэрнай роўнасці. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прыгулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца. У нас ёсць такія прымеры, когда жанчынам говорят, што вы майстрам не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяет мастеров и выгодно это нанимателю. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины. Перапынем материал Юлии Ромашевской, каб нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендэрным пытанні, гэта згадка пра 30% квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак нам слова Юліі Рымашэўскай, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак. Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендэрнай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае. Я не тыповая лідарка жаночай арганізацыі. Гендэрныя праблемы на сённяшні дзень, я лічу, не ёсць першасныя для жанчыны. Калі от казаць пра гендэрную роўнасць, то гэта роўнасць магчымасцяў. Мне падаецца, для нашай краіны сёння праблема ў іншым. Хутчэй, кажа мая суразмоўца, цяпер можна казаць пра роўнасць у немагчымасцях, але таксама не для ўсіх. Прычым, ведаеце, роўнасць у немагчымасцях, яна хутчэй звязана з тым, што ёсць праслойка, для якіх усё магчыма, а ёсць праслойка, для якой немагчыма. Таму што, напрыклад, у БРСМ уступаюць. Тут жа ніхто не глядзіць, каб была гендэрная роўнасць. Да, усё залежыць ад каштоўнасці, якія ёсць, неважна, ці мужчына гэта, ці жанчына. І зноў чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Ніны Стужынскай, лідара Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Жаночая ліга Беларусі». Нагадаю, паводле яе заказу нашыя корэспандэнты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацый у дэмакратычным асяродку краіны. Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендэр усё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендэрнай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што гэтай роўнасці ў сапраўдным жыцці няма. І в любых галінах, ці то праца, ці то узнагарода за эту самую працу, заўсёды жанчына атрымоўвае менш. Калі ўзяць хатнія праблемы, то заўсёды асноўны цяжар это на плечах жанчыны. Карацей кажучы, гендэр ты паказвае, што мужчыны лепш у жыцці ў гэтым уладкаваліся. Паводле ўдзельнікаў перадачы, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метраў. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.